बहुत प्रयास किया, वो माना नहीं। पर अर्जुन को नहीं कहा ऐसा, क्योंकि वो धर्म पक्ष था। तो उस समय के लोगों की सोच बड़ी विलक्षण होती थी ना, वो दुखी भी रहते थे फिर भी वो अपने वाणी का पालन किया उन्होंने, कि जो हमने रक्षा का कह दिया है। ऐसी बहुत कथाएं पुराण में दूसरे भी आती हैं, कभी कभी राम हनुमान की लड़ाई हुई है, कभी कभी कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई हुई है, और हनुमान भी जो है राम के बल से जो है राम को पराजित किए हैं, और अर्जुन भी जो है वह कृष्ण के बल से कृष्ण को पराजित किए। गालों के प्रसंग में अर्जुन और कृष्ण की लड़ाई हुई है बहुत जबरदस्त। इसमें जो प्रतिज्ञा के रखने के लिए सेनापति की रक्षा की, ये तो अधर्म का पालन किया। देखो, अधर्म का पालन किया तुम्हारी दृष्टि है, वचन का पालन एक बहुत बड़े पालन होता है, समझे ना। पहले के लोग पार्ट में रहते थे, जितना उस वो करते हुए भी पांडव के प्रति जितना प्रेम और जितना आशीर्वाद भीष्म का था, उतना कौरवों के प्रति नहीं था। कौरवों के प्रति नहीं था, माता को उन्होंने वचन दिया था। पहले बहुत विलक्षण बात होती है, जिसको बात आजकल हम लोग नहीं समझ सकते। द्रौपदी को ले आते हैं पांडव और कहते हैं कि जो है वह माता से कहते, माता जो है मैं एक बहुत बहुत विलक्षण भिक्षा ले आया हुआ है। कहा बेटा बेटा बांट के खा ले। तो माता ये तो नहीं जानती थी कि स्त्री रूपी भिक्षा ले आए हैं, नहीं तो ऐसी वाणी कैसे निकलती उसमें। पर उसने तो भिक्षा सुनकर के कह दिया कि जो है बांट के खा ले। पर उस माता के वाणी में की जो बात थी, वो वाणी के आधार पर ही द्रौपदी को जो है वह पाचुका की पत्नी बनना पड़ा। पूर्व जन्म का जो है कथानक वो भले ही संबंधित हो, वो अलग चीज है, पर यहां तो वाणी की बात हुई क्या होती नहीं। दशरथ ने एक वाणी दे दिया था, तो क्या जानते थे कि जो है उस समय वो ऐसा मांग लेगी। पर जब उसने मांगा राम का वनगमन, तो प्राण छोड़े पर वो नहीं तो नहीं कर सके ना, नहीं नहीं कर सके। अब न्याय है अन्याय है, इसको न्याय अन्याय का निर्णय बहुत ही जो है विलक्षण है। एक दृष्टि से विचार करो, इसमें जगत में न्याय अन्याय और कुछ नहीं है, दृष्टि ही न्याय अन्याय। शास्त्र एक दृष्टि देता है, वो दृष्टि से आप निर्णय कर सकते हैं कि किस समय क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ये जो पूर्व के इतिहास हैं, वो कोई मामूली बल पर नहीं आधारित हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बल है जिसके आधार पर आधारित है। और भीष्म का जितना आशीर्वाद पांडवों को रहा, उतना कौरवों को कभी आशीर्वाद नहीं रहा। लड़े कौरवों के तरफ, अंत में देखे कि जो है वह भगवत कृपा प्राप्त करके ही गए। और भगवान देखो जो है पांडवों को धर्म का उपदेश सुनने के लिए भीष्म के पास ले आए, स्मशान भूमि में वहीं ले आए। कितनी रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे, तो भीष्म के पास पांडवों को जो है वह ले आए धर्मोपदेश सुनने के लिए। ये सब चीजें बहुत खोज के विषय हैं। तो यहां कहा प्रमाद मोह तमसः, तम जब अपनी वृत्ति में होता है तो प्रमाद होता है और मोह होता है, और अज्ञान तो होता ही है ना। सर्व करण में जो है सर्व करणों का ज्ञान उसका मोहित हो जाता है, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं दिखती। उसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो ग्रहण है वो भी जो है वह साफ नहीं होता, जो तामस व्यक्ति वो कुछ को कुछ समझ लेता है। सब लोग जानते हैं चाहे सुने ही हैं कि शराब से मोहित हो गया है और नाली में पड़ा है और सोचता है कि मैं घर में पड़ा हूं या जो है स्वर्ग में पड़ा हूं, तो उसको वो ज्ञान कहां हो रहा है, उसको विपरीत ज्ञान। यहां अज्ञान जो है विपरीत ज्ञान है, यथार्थ का अभाव। तो सत्वात लब्धात्मकात, ये भाष्यकार भगवान ने ये दे दिया कि लब्धात्मक समझना। लब्धात्मक माने जब दोनों और दोनों गुण पराजित हैं और सत्व जो है लब्ध वृत्ति में, तो संजायते समुत्पद्यते, क्या ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है। और जब दो सत्व को और तम को दबा करके रजोगुणों पर आ जाता है तो लोभ ही बचो, तो लोभ है मन में आता है, जगत के वस्तुओं का लोभ ही मन में आ जाएगा, ये ले लेती, ये ले लेती, ऐसा कर ले, उसका कहीं अंत ही नहीं होता, ये लोभ का कहीं अंत नहीं। एक चीज आई तो फिर जो है वो पूरी हुई, दूसरी चीज आ गई, लोभ का तो कोई अंत है नहीं, वो लोभ है चलता रहता। यानी ये कह दिया विवेक नहीं आता उसमें, लोभ के कारण एक वस्तु को इतने संकट से किसी प्रकार उपार्जित किया तो आगे अब तो कम नहीं करना चाहिए, लोभ इतने में संतोष कर लेना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता, वो लोभ है बढ़ता है, प्रत्येक लाभ के पीछे लोभ बढ़ता है, लाभ से संतुष्टि नहीं होती, लाभ से लोभ बढ़ जाता। और प्रमाद मोह च उभौ तमसो भवतो अज्ञानम एव च भवति, ये दोनों अज्ञानात्मक हैं, प्रमाद भी और मोह भी। ज्ञानम सर्वकरण द्वारकम, अज्ञानम विवेका भाव, ज्ञान है संपूर्ण करणों में जो है शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, और अज्ञान है कि सभी जगह विवेक का अभाव होता है, न व्यवहार में विवेकी बनता है वो, न परमार्थ में विवेकी बनता है, न अपने हित में, किसी भी चीज में विवेक उसका काम नहीं करता। तम से जब ग्रसित हो जाता है तो कुछ भी विवेक नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य के विषय में भी विवेक नहीं कर सकता, अपने हित के विषय में भी विवेक नहीं कर सकता, कहां विवेक कर सकता है। शराबी अपने स्वास्थ्य के विषय में विवेक कर सकता है, तमोगुण विषय किसी विषय में विवेक कर ही नहीं सकता, हित के विषय में विवेक नहीं कर सकता, समाज के विषय में विवेक नहीं कर सकता, राष्ट्र के विषय में विवेक नहीं कर सकता, परमार्थ के विषय में विवेक नहीं कर सकता, किसी भी विषय में विवेक नहीं कर सकता, इसलिए विवेक का भाव है। सत्वगुण के लिए ऐसा दिया कि इसलिए नहीं दिया, कोई कोई टीकाकार ऐसा शायद मानते हैं कि यहां पर जो दूसरे गुण भी समय पर वृत्तिगत होते हैं पर वह ज्ञान से अभिभूत होते, उसका जो कर्म होगा वह कर्म भी प्रवृत्ति भी ज्ञान से अभिभूत होती, ध्यान में है कि नहीं, उसमें भी प्रवृत्ति दिखाई देती है, सात्विक वाले में भी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, पर विवेक से अभिभूत प्रवृत्ति होती है, वो विवेक ही प्रवृत्ति हो, पर इनमें ऐसा नहीं है, इनमें ऐसा नहीं है कि विवेक कभी उदय, लोभ है उदय होगा, वहां दूसरे को वो भी निद्रा लेता है, कौन, सात्विक भी निद्रा लेता है, सात्विक भी जो है वह प्रवृत्ति करता है, ऐसा कि नहीं करता है, पर वहां पर जैसी वो चीजें उत्पन्न होने पर भी जो है वह ज्ञान की बाधक नहीं होती, वो सहयोग ही करती है विवेक का, ऐसे वहां पर नहीं होता है, वहां पर विवेक उत्पन्न हो जाए तब तो लोभ बाधित हो जाएगा कि नहीं? वहां पर तो विवेक उत्पन्न हो जाए तो लोभ बाधित हो जाए, इसलिए विवेक की बात भले ही सुनने पर, विवेक की बात सुनने पर भी वह उसकी वृत्ति वही रहती है, उसकी वृत्ति में दूसरी चीज नहीं आती। इसलिए ये दोनों जगह जो है ये ऊंचाई और चकार से वही प्रवृत्ति इत्यादि, प्रवृत्ति राजदेश इत्यादि। निद्रा आदि उनमें शायद मधुसूदन जी ने एक बात उसमें या किसी टीकाकार ने एक बात ली है जो जिस पर हमने संकेत किया कि योकार इन दोनों जगह है वहां क्यों नहीं है, अब देखना तो कहीं मिल जाएगा। अब थोड़ा विचार और है, देखिए आगे। हाँ सात्विकादि ज्ञान कर्म फलानि उक्त्वा अनुक्त संग्रहार्थम सामान्येन उपसंहरति। अभी का यहाँ उपसंहार करते हैं, ये गुण का विचार का प्रकरण जो है उपसंहार करते हैं। आगे मोक्ष की बात बताना है कि ये गुण व्यवहार में मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसलिए गुण का व्यापार कितना है इसका जो है उपसंहार यहाँ पर करते हैं कि सामान्य रूप से किंच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अब जघन्य गुण वृत्तस्था दे दिया तो इसका मतलब वहां भी वृत्त ले लेना चाहिए। क्या पाठ है? नहीं, पाठ भेद हमारे में नहीं है। आप में वृत्तिस्था है क्या? वृत्तस्था ना वृत्तिस्था भी पाठ हो तो एक ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि खाली तमोगुण के साथ वृत्त शब्द या वृत्ति शब्द का प्रयोग है, सत्वगुण के साथ या रजोगुण के साथ वृत्त या वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं है, ये बात ध्यान में आई ना। लेकिन उसी से उसको उपलक्षण मान के तीनों में वो बात ले लेनी चाहिए, वृत्त की बात जो है वह तीनों में गृहित कर लेनी चाहिए। जघन्य तो अलग, जघन्य को तो छोड़ देना चाहिए, खाली वृत्त की बात है। तो सत्वस्था का कोई लोग तो इस प्रकार का मानते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा भेद है एक दो टीकाकारों में, पर पहले एक दृष्टि देखिए कि सत्वस्थ कौन है, सत्वस्थ वृत्ति वाला कौन है। तो कहते हैं कि भाई सत्व में जिसले विचार होता है, ज्ञान होता है, इसलिए वह भगवत प्राप्ति की इच्छा उसमें उत्पन्न होना स्वाभाविक, तो मोक्ष इच्छा होगी ना। तो मोक्ष इच्छा से उसका सत्व गुण का संबंध किससे है? मोक्ष इच्छा से, उसके अंदर मोक्ष इच्छा उत्पन्न हुई है। तो सद सद विवेक जो है ना, सद सद विवेक उत्पन्न होगा तो सद सद विवेक से जो प्रवृत्ति होगी वही प्रवृत्ति उसमें होगी, है ना। तो परमेश्वर की भक्ति है या जो है वह श्रवण मनन निधि ध्यासन, यही प्रवृत्ति होगी उसकी। तो इसमें जो रहते हैं, इस प्रकार के वृत्ति में रहने वाले का नाम है सत्वस्थ। इस प्रकार की वृत्ति में रहने वाला सत्वस्थ हो गया। तो सत्वस्थ जो है उसका जब शरीर शांत होता है तो कहाँ जाता है वो? उसको मानते हैं कि वह ब्रह्मलोक जाएगा। सत्वस्थ कहाँ जाएगा? मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो ब्रह्मलोक है, विष्णुलोक है, शिवलोक है इत्यादि उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाले दिव्य लोकों को वो प्राप्त करता है। इसी प्रकार का जो है प्राप्त करता है। तो कुछ लोग इसमें स्वर्ग को छोड़ देते हैं और कोई कोई जो है उसको स्वर्ग को भी सत्व का फल मानते हैं। तो उसमें इतना भेद है, दोनों प्रकार का अर्थ लेने में इतना भेद है। वह भेद ये है कि एक तो सत्व की जो प्रधानता है तो उसमें ये जो रजोगुण है ना, रजोगुण बहुत ही न्यून है, तब तो इस प्रकार का वो चला जाएगा। हाँ नहीं, तब तो जो है ब्रह्मलोक इत्यादि, क्योंकि मोक्ष इच्छु हो जाएगा। और एक सत्वगुणी है पर रजोग, यद्यप सत्व प्रधान वो है, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर रजोगुण का अंश भी बहुत ज्यादा है, प्रवृत्ति प्रधानता है। तो प्रवृत्ति सत्व ज्ञान उसको विवेक है, पर विवेक होने पर भी जो है प्रवृत्ति जो है उसमें ज्यादा है। तो ऐसा जो है वह स्वर्ग विजय चला जाएगा सत्वगुण से, तो एक सामान्य रूप। लेकिन कुछ टीकाकार लेते हैं कि नहीं, वह स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में रजोगुण जाएगा, सत्व के तरफ अभिमुख रजोगुण स्वर्ग में ले जाएगा, ये मानते हैं। अब देखिए वो सत्वस्थ जो है ब्रह्म विष्णु इत्यादि स्थान को प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए राजसाह, राजस में देखिए ज्ञान किस प्रकार का होगा, रजोगुण निष्पन्न ज्ञान होगा, है कि नहीं? राजस में रजोगुण निष्पन्न ज्ञान होगा, और जो सत्वगुणी में मोक्षेच्छा सत्वगुण संपन्न ज्ञान होगा, सदसद विवेक होगा। और इसमें रजोगुण निष्पन्न ज्ञान होगा तो कैसा ज्ञान होगा? तो स्वर्ग का ज्ञान है, है? ये सुख देगा, ये दुख, ऐसा करके इसको लेकर के ज्ञान होगा। तो वहां पर काम संकल्प इत्यादि गुण बढ़ेंगे, काम इत्यादि, कामना है, राग है इत्यादि बढ़ेंगे। तो उस प्रकार के ज्ञान को लेकर के वह स्रोत आदि कर्म में प्रवृत्त होगा, होगा कि नहीं? भोग इच्छा से स्रोत इत्यादि कर्म में जब प्रवृत्त हुआ तो जो तो सत्व गुण वाले को ब्रह्म विष्णु रुद्र आदि लोक में ही मान लेते हैं, स्वर्ग नहीं मानते हैं। तो ऐसा यहां मानते हैं कि ब्रह्म लोक से और तिर्यक के बीच में तो स्वर्ग भी आ गया, मनुष्य लोक भी आ गया, ब्रह्मलोक और तिर्यक योनि, पशु पक्षी इत्यादि योनि, इसके बीच में जो है, तो बीच में स्वर्ग भी आ गया और मनुष्य भी आ गया, ये दोनों आ गए, ये मध्य, ये मध्य। और दूसरे लोग स्वर्ग को उसमें ले लिए, ऊर्ध्व में, यानी ऊर्ध्व में कैसे ले लिए कि क्रम से ले लिया, उत्कृष्ट है तो वो ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर उससे नीचे है, उससे नीचे है, और जो उसी में सत्व में जो नीचे की कोटि में है वो आ गया स्वर्ग में। जैसे क्या है कि कोई पास होता है, तो पास होता है तो 90 नंबर लेकर के ही पास होता है, 50 नंबर लेकर के ही पास होता है, और 33 नंबर लेकर के ही पास होता, पर पास तो हो गया कि नहीं? ऐसे सत्व में भी कोटि है कि नहीं, प्रत्येक गुणों में कोटि रहेगी कि नहीं, तो उत्कृष्ट और निकृष्ट, तो उसमें उत्कृष्टता जो है वह वैदिक बांग में ब्रह्मलोक ही, उसके बीच में सभी विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, जो भी लोक कह लो वो सब लोग, और निकृष्ट सबसे नीचे कौन है, स्वर्ग है वो आगे, और दूसरे लोग स्वर्ग को इससे संबंधित कर लेते हैं, मनुष्य से आवागमन ज्यादा है ना, पृथ्वी पर आवागमन उसका ज्यादा है, आवागमन ज्यादा होने से उसको इससे संबंध, तो रज का कार्य, इसलिए वो मानते हैं कि ब्रह्म और तिर्यक के अंतराल में जो है इन्हें स्वर्ग लोक और मनुष्य लोक को प्राप्त करता है, मध्य तिष्ठन तिराजसा, तो रजो वृत्ति ही लेना, रज में रहेगा उसी प्रकार का ज्ञान होगा, उसी प्रकार की वृत्ति होगी, और इसी प्रकार जो है आप तमोगुण कर लीजिए, तो जघन्य गुण वृत्ति था, जघन्य गुण है तमोगुण, इन्हें निकृष्ट है वृत्त मान जीवन, तो तदवृत्त माने तम प्रधान जो है, तम प्रधान आचरण, तम प्रधान ज्ञान, तम प्रधान भी एक ज्ञान होगा कि नहीं होगा, तो तम प्रधान जो ज्ञान है ना, वो उसमें सद असद विवेक से रहित है, तम प्रधान जो ज्ञान होगा वो सद असद विवेक से बिल्कुल रहित है, तो ऐसा जो है उस प्रकार का तो किस कर्म में प्रवृत्त होगा, वो जिसमें जो है किसी प्रकार का विवेक है नहीं, तो अधो, अधो माने मनुष्य लोक से नीचे, मनुष्य जन्म से नीचे, पशु पक्षी तिर्यक इत्यादि होने को प्राप्त कर लेता है, तो ये बताया, तो किसी ने लिखा है कि वही तृतीय वृत्त शब्द का प्रयोग होने से आद्य दोनों में भी गृहित कर लेना चाहिए वृत्त शब्द, शायद मधुसूदन जी ने लिखा हो या किसी ने लिखा है, हाँ ये हाँ वो ठीक है, तो सत्यवृत्त जो है शास्त्रीय ज्ञान और शास्त्रीय कर्म हो गया ना, तो सत्वस्थ कौन हो गए, सत्यवृत्त शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय कर्म में निरत हो गए कि नहीं, हाँ, तब वो ज्ञान कर्म तारतम्य से ब्रह्मलोक से लेकर के अन्य सभी देवलोकों को प्राप्त कर लेते हैं, वहां ज्ञान कर्म का तारतम्य, और दूसरे में क्या है कि वो रजोवृत्त है, है और उसमें शास्त्रीय ज्ञान है, और कामना पूर्वक कर्म उपासना प्रधान नहीं है, तो ऐसे कर्म से तो वो जो है वह मध्य में, न ऊर्ध में न अधा में, न ऊर्ध में है वह न अधा में है, रजोगुण वृत्त लोभादि पूर्वक जो है वह राजस कर्म में निरत वाले है, और तीसरे हो गए निकृष्ट जो तमोगुण है उस वृत्ति में रहने वाले, तो ई जो है वह तामस वृत्ति वाले हो गए, तो इनका बता दिया अधो गच्छन्ति हैं, जघन्य गुण वृत्तस्था जैसे ये है ना, जघन्य माने निकृष्ट, तमो गुण को देखे भाई देवलोकादि उत्पद्यन्ते, भाष्यकार भगवान ने तो सामान्य रूप में ले लिया देवलोकादि, यानी देवलोक और आदि दे दिया, तो देवलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक देवीलोक सात्विक लोक इत्यादि से दिया जाए, सत्वस्था सत्व गुण वृत्तस्था, जैसे वृत्तस्थ ने भी भाष्यकार होगा ना, तो वृत्त कहाँ से लिया, जघन्य गुण वृत्तस्था जो था ये श्रीधरी जी ले रहे हैं वृत्ति, श्रीधरी जी वृत्ति ले रहे, कोई बात नहीं, वो कोई अंतर नहीं होता, वो वृत्ति वाला ही वृत्त हो जाए, तो वृत्तस्था मध्य तिष्ठन्ति मनुष्य से उत्पद्यन्ति, कौन राजसा, यहाँ भी वही रजोगुण वृत्तस्था और जघन्य गुण वृत्तस्था जघन्यम जघन्य गुण है वो जघन्य भी है गुण भी है तो निकृष्ट गुण कौन हो गया तम तो जघन्य गुण तम षष्ठ वृत्तम उसका वृत्त क्या हो गया निद्रा लस्यादि तस्मिन स्थिता निद्रा आलस्य में हई है तो पुरुषार्थ क्या करता है तो जघन्य गुण वृत्तस्था मूढ़ा अधो गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसा ये पश्वादि योनि को प्राप्त टीकाकार लिखे भक्षमाण फल द्वारा भी सत्वादि ज्ञानम इत्यर्थ ये जो कहा जाने वाला जो किंच कान किंच इसी पर टीकाकार लिखते टीकाकार का ये विवरण किस पर है किंच इन्हें सात्विका ये जो है भक्षमाण फल द्वारा भी सत्वादि का ज्ञान करना चाहिए था और साधक को इनका ज्ञान करके क्या करना चाहिए कि अपने को सत्वस्थ कर और सत्वस्थ करके भी सावधान रहना चाहिए किसमें ये वो ज्ञान और जो सुख है सत्व का उसके साथ संबंध बनने पर इन्हें सत्वस्थ होना ये सत्व को अंगीकार करना हो गया साधन पर साधना शक्ति नहीं होनी चाहिए या साधन फला शक्ति नहीं होनी चाहिए साधन होना चाहिए लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और साधना शक्ति हो जाएगी तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा इसे उसके बचना चाहिए इसी के लिए यहाँ तक का प्रकरण आया तो उसको कहा सत्व गुण से वृत्तम क्या है शोभनम ज्ञानम कर्म वृत्ति वो हो गया सत्व राजसा हो गया रजोगुण निमित्त ज्ञाने कर्मणि वा रजोगुण निमित्त जो ज्ञान कर्म है उसमें जो लगे हैं वो राजसा अब यहाँ पर थोड़ा विचार आता है यहाँ तक तो क्या विचार आ गया गुणादियों का विचार आ गया ना यहाँ पर गुण का विचार तो गुण का विचार आ गया तो उसमें पहले बात आई थी कि प्रकृति पुरुष को कैसे बंधन करती है गुण संग यह बंधन कैसे करता है इसके लिए गुण का स्वरूप बता दिया और गुण किस प्रकार जो है वृत्तस्थ होता ये बता दिया और कैसे बंधन करता है ये बता दिया ये सारी चीजें गुण के द्वारा जो की जाती हैं किस प्रकार सत्सद लोक के प्राप्ति का हेतु होता है ये बता दिया ये सारी चीजें बता दी अब क्या बताना है मुक्ति कैसे होगी गुण से जब गुण से ही सब कुछ चल रहा है ना सारा व्यवहार गुण से चल रहा है सत्व गुण आ गया तो आप भजन में लग गए और रजोगुण जो है वह प्रबल हो गया तो आप प्रवृत्ति में लग गए लोभ में लग गए और तमोगुण प्रधान हो गया तो आप आलस्य निद्रा में लग गए तो गुण का ही कार्य जब 24 घंटे चल रहा है तब 24 घंटे चल रहा है गुण का कार्य तो ये व्यक्ति गुण से मुक्त कर सकता है ये गंभीर गुण से मुक्त क्योंकि गुण के बिना तो बोल भी नहीं सकता है गुण के बिना कुछ कर ही नहीं सकता है पुरुषार्थ नहीं कर सकता है कहां पुरुषार्थ का हेतु भी गुण ही है जैसे क्या है कि कोई चीज जो है कहते हैं कांटा भी कांटा से निकलता है कांटा पैर में लग गया उसको निकालने के लिए भी कांटे की जरूरत होती है पर वो कांटा से कांटा निकल जाने के बाद जो है वो कांटे का संग्रह अहितकर ही होता है वो कांटा भी लग जाए कभी तो उसका प्रयोजन इतना है कि उसको निकाल दे इसी प्रकार सत्वस्थ होकर के ये दो गुणों से अपने को अलग करेगा पर कि जब उसमें विवेक होगा तब सतत्व होकर की ही वस्तुतः गुणों को समझ भी सकता है, गुणों के प्रभाव को, गुणों के कार्य को समझ सकता है। इसलिए सत्वस्थ होना ये साधन को हो गया। अभी ये विचार है कि इससे मुक्ति कैसे हो। थोड़ी बात और समझते रहते हैं कि पहले आ चुका है ना त्रिविध गुणमय भावे त्रेवी सर्वविदम जगत, ये भी सर्वविदम जगत मोहितम नाम मोहितम ना भी जाना मामित मागे परम। ये त्रिविध गुणमय भावे मोहितम तो मोहकत्व है, देखिए गुणों में मोहकत्व आपने देख लिया। दूसरा कहा था कि दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुर्थ है, जिसका मतलब ये है कि दुर्जयत्व भी है इसमें, भाई मोहकत्व तो ही खाली नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि हम ये गुणों को जट जीत लेंगे, ये दुर्जय भी, इनका जय करना कोई सामान्य अहंकार से कोई जय स्तर कर नहीं सकता। इसलिए इस बात को भी समझना पड़ेगा कि दुर्जय को भी दूसरे जो है कारण गुण संगोष से सत्सदियों से शुद्ध है। इसलिए जन्म का कारण भी गुण है, जन्म का कारण तो मोहकत्व भी है, दुर्जयत्व भी है, जन्म हेतुत्व, ये तीनों। अब ऐसे गुण से कैसे पार किया जाए, पता कि ऐसे गुण से पार करने का भी बताया वहां पर, जहां दुर्जय तो बताया वहां कहा मां मेव ये प्रपद्यन्ते, मां मेव ये प्रपद्यन्ते, यानी संसार की इच्छा छोड़ देगा तभी तो भगवत एवकार की। तो सबसे पहला लक्षण है कि मुमुक्त हो, भगवान को ही जो है वह आधार बना। इसमें ये संकेत मिलता है कि भगवान के आधार पर, आत्मा के आत्मस्वरूप के आधार पर ही आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, अहंकार के आधार पर, साधन के आधार पर विजय नहीं करते, क्योंकि जितना से भी साधन होगा वो गुणात्मक ही होगा। तो एक गुण का पिंड छुटा दूसरा गुण पकड़ लिया है? जितना भी साधन आप करेंगे वो गुण रूप ही होगा ना, तो गुण रूप ही होगा तो एक को आप छोड़ करके दूसरे को पकड़ेंगे तो कितने तो होगा। महात्मा कहते हैं कि लोहे की बेड़ी नहीं रहेगी, सोने की बेड़ी रहेगी, रहेगी तो बेड़ी। मान लो जो है 10 लाख का जो है आकर्षण नहीं रहेगा तो समंदर का आकर्षण रहेगा, कुछ न कुछ तो रहेगा, इसी में आसक्ति हो जाएगी, कमंडल में लगोटी में इसी में आसक्ति हो जाएगी, रजोगुण आकर क्या करे, करा देगा। तो वस्तु छोड़ के आया तो इसका मतलब वो गुण से छूट गया है की बात, और भी आप ऊपर उठेंगे तो समाधि में, समाधि के सुख में ही आसक्त कर देगा, वहीं आप रुक जाएंगे, उसी को प्रतिकृतिता मान लेंगे। इसलिए कहा कि मां भी ये प्रपद गुण रूपी साधन, गुण से प्राप्त होने वाला जो साध, ये दोनों साधन साध्य, ये क्षण का परिख्या पर मेरे ही बल आत्मबल। इसीलिए सभी चीजों का समाधान जो होता है साधन का वो आत्मबल से होता है, ये आत्मबल से ही उसको मुमुक्षु का समाधान आत्मबल से है, दूसरे बल से नहीं। भक्त का समाधान भगवत बल से है, दूसरे बल से नहीं। तीस बल तो कर दिया था मानी वही तपस्या के माया में संत। तो ये जो है, यही जो है अनुग्रह प्राप्त करने का हेतु यही होता है कि भगवत प्रसाद, भगवत अनुग्रह। अब इसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादन ये आएगा कि गुणों से कैसे छूट है। इसके लिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये सत्य ज्ञान से आप समझेंगे इस बात को, वो भी गुण ही, उसको भी गुण रूप ही मानना पड़ेगा और उससे भी पृथक बनना पड़ेगा। जिस सत्य वृत्ति से आप इस बात को समझेंगे वो सत्य वृत्ति भी गुण का कार्य है और उससे भी स्व को पृथक आपको करना पड़ेगा, सभी गुण से आप पृथक हो। इसलिए यहाँ पर विचार करते हैं कि कस्मिन गुणे प्रथम इत्यादि प्रश्नान प्रत्याख्याय, जो कहा था किस गुण में क्या लिंग है, किस गुण के जो है वह क्या पहचान है, किस गुण का क्या स्वरूप है, किस गुण का क्या फल है, ये सब जो है कह करके अब गुण जो मोक्षण प्रथम, गुणों से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसको प्रत्याख्यानार्थम वृत्तानुवाद पूर्वकम मिथ्या ज्ञान निवर्तकम सम्यक ज्ञानम प्रस्तुति। अब वृत्त का यहाँ पर अनुवाद पूर्वक मिथ्या ज्ञान निवर्तक जो सम्यक ज्ञान, तो इसमें इतनी बात समझ को ये रखनी चाहिए कि गुण भी कल्पित है, है? और गुण के जो कार्य है वो भी कल्पित है। इसलिए इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, ये आरोपित ज्ञान स्वरूप में आरोपित ज्ञान। अब इस आरोपित ज्ञान जो है, आरोपित ज्ञान जहां हो रहा है उसमें जो आरोपित हो रहा है उसको त्याग देने के बाद जो ज्ञान शेष बचेगा उसको परिच्छेद करने वाला कोई नहीं रहेगा, वो है सम्यक ज्ञान। जो आपको जैसे एक एक चित्र रूप में जो पर्दे का ज्ञान हो रहा है, यह सम्यक ज्ञान पर्दे का नहीं, वो एक एक चित्र का ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान। और जो जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ये सभी जो है चित्रात्मक ज्ञानों का बाधक, वो व्यक्ति रूप, वो वृत्ति स्तर नहीं है, वो व्यक्ति, वो स्वरूप, वो ज्ञान उदय हो तो गुणों का संग्रह टूट जाएगा, क्योंकि गुण ही बाधित हो जाएंगे ना, तो गुणों का संग्रह पुरुषस्य प्रकृति स्तत्व स्वरूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य। इस समय जो जीव है वो कैसा है, वो प्रकृति, प्रकृति क्या है, ये शरीर इंद्रिय इत्यादि जो संघात है ये है प्रकृति, ये है प्रकृति, और वो प्रकृति भी अपने को स्थित मान रहा है। पुरुष है व्यापक पर प्रकृतिस्थ हो गया, ये प्रकृति में अपना अस्तित्व मान रहा है, किसी के साथ मैं संबंध किया है, तो इसलिए मिथ्या ज्ञान हो गया उसके अंदर। व्यापक अपने को एक परिच्छेद में यदि मानता है तो उसका ज्ञान है मिथ्या ज्ञान। गुण का कार्य है शरीर आदि, शरीर इंद्रिय इत्यादि गुण का कार्य है, और इसके साथ जो आपके अहंकार का संयोग है ये मिथ्या ज्ञान होगा कि नहीं, ये वास्तविक ज्ञान तो होगा, क्योंकि गुण आप नहीं है, गुण के आप दृष्टा है, आप गुण के दृष्टा है ना, जैसे चक्षु को दृष्टा वहां पर दूसरे भी आता है ना, सबका आता है, चक्षु का दृष्टा तो श्रोत्र का दृष्टा तो मन का दृष्टा तो प्राण का दृष्टा तो बुद्धि का दृष्टा तो सर्व का दृष्टा तो सर्वस्य दृष्टा, चक्षुषा दृष्टि, चक्षु का भी दृष्टा तो श्रोत्र का भी दृष्टा तो वाक का भी दृष्टा तो संपूर्ण इंद्रियों का दृष्टा तो जो है मन का भी दृष्टा तो बुद्धि का भी दृष्टा तो कर्म का भी दृष्टा, सुषुप्ति में कर्म का भी दृष्टा, सर्वस्व तो ये आप हैं सभी के दृष्टा, कहते हैं आप सभी के दृष्टा। तो आप देखिए कि सबको जानने वाला कौन आप ही हैं। तो जानने वाले तो आप ही हैं ना, तो जानने वाले आप ही हैं। तो शरीर के भी दृष्टा आप हुए, इंद्रियों के भी दृष्टा आप हुए, मन के भी दृष्टा आप हो गए, बुद्धि के दृष्टा भी आप हो गए, अंधकार सुषुप्ति में अभाव के दृष्टा भी आप हो गए। तो आपका एक ही लक्षण हुआ जानने वाला। और जो चीज जानी जा रही है वो आप नहीं, वो जो ज्ञान है वो ये गुण के माध्यम से यहाँ पर प्रकट होना है। 13 में गुण के व्याख्यान बता दिया उसके प्रकट करते। तो इसी को कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान न युक्त, मिथ्या ज्ञान युक्त ये पुरुष है। अब वो क्या होता है कि जब मिथ्या ज्ञान हो गया तो आपने को शरीर मान लिया, तो शरीर मान लिया तो फिर आप परिच्छिन्न हो गए। तो परिच्छिन्न हो गए तो आप में भूख लगी, तो आप भूख के लिए भोजन की तलाश करने लगे है? तो देखो ये भी गुण है, शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत ये भी गुण है, और ये मकान भी गुणकारी है, तो विषय भी गुणकारी है, तो शरीर भी गुणकारी है, इंद्रिय भी गुणकारी है और विषय भी गुणकारी है। तो जब गुणकारी है और आप हैं गुण दृष्टा, तो आप सबके दृष्टा हो। अब ये ज्ञान आपको नहीं रहेगा तब आप जो है आपने को गुण रूप मान लेंगे। बड़ा विलक्षण खेल है ना। यहाँ पर शरीराचार्य भगवान कहते हैं कि देखो अन्न हमने खाया और उसी का परिणाम ये शरीर है और उसी का परिणाम विष्ठा है। और जब तक वो शरीर में है तब तक तो आत्मबुद्धि के शरीर को हमने ग्रहण किया है। अब उसको जाके आप जंगल में जब फेंक आते हैं तो उसको कोई गाली दे तो आपको लगता है कि नहीं लगता? वर्चस्व के तू परित्यक्त अनात्मत्वे नाव धारित, तो उसको गाली कोई दे तो आपको गाली लगती है कि नहीं? कि नहीं लगती है। गाली इसमें गाली क्यों लगती है? ये भी तो अन्न का परिणाम है, वो भी अन्न का परिणाम है, इसमें गाली क्यों लगती है? इसमें यदि गाली आपको लगती है तो आप मिथ्या ज्ञानी, आप सत्य ज्ञानी रहेंगे, क्योंकि ये भी गुण कार्य है और वो भी गुण कार्य है। तो जो वो भी गुण कार्य है ये भी गुण कार्य है, तो अब गुण को कोई कुछ कहता है तो उसमें आपको क्यों लगता है? देखो लगता इसलिए है कि इसके साथ क्या है कि हम अपने साक्षी भाव में नहीं है, अपने दृष्टा भाव में नहीं, इसके साथ हमने अपने को सम्मति मत, इसलिए लगता है। तो ऐसा लगता है तो मिथ्या कहता है कि सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सच्ची बात है। अरे हम कहते हैं कि देखो शरीर हम कहते शरीर है, शरीर जंगल में छूट जाए आपने जो है वह जो है जिस शरीर में आपने आंसर मंत्र नहीं किया है उस शरीर को कोई गाली देता है तो कहाँ लगता है? बड़े बड़े महात्मा साथ दे देते हैं। भले बात समझो, जिस शरीर को आपने जंगल में छोड़ दिया है उस शरीर को कोई गाली देता है, या जो शरीर में आपके अहंता ममता का संयोग नहीं है उसमें उसको कोई गाली देता है तो आपको नहीं लगता? इस शरीर से भी आपका अहंता का संयोग ममता का संयोग रख पाए कि इससे महात्मा तो पत्थर बांध करके फेंक देंगे नर्मदा में, कहां समझ तो उसमें गाली दे पाएंगे? किसी भी संबंध माना हुआ है संबंध बन नहीं सकता। तो जब तक इसमें संबंध आप मान के रखें तब तक आज मिथ्या ज्ञानी है हम लोग हैं कि नहीं, ये विचार। अब मिथ्या ज्ञानी जो होगा तो संग होगा, और संग होगा तो जगत होगा। यदि मिथ्या ज्ञान नहीं है, संग ज्ञान है, तो आप देख रहे हैं ये भी गुण है और ये भी गुण है, गुणा गुणे सुगर, तब फिर आप नहीं पकड़ जाए। जहां आपने संबंध बनाया इसके वहां पकड़ जाए। आप थोड़ा भी संबंध कहीं के बनाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कोई वस्तु है, अब आपने थोड़ा भी संबंध बनाया, अब पुलिस ने खोज लिया और चोरी की वस्तु है, वहां पकड़े जाएंगे जो क्यों पकड़ी जाएगी, उसे संबंध बनाए ना, संबंध बनाए। और संबंध आप नहीं बनाए हैं तो फिर बस, तो गुण का जो संबंध है इसी बात को कहते हैं कि मिथ्या ज्ञानी नियुक्त से, मिथ्या ज्ञान युक्त जब ज्यादा तो भोग्य सुगुण है, भोग्य है गुण, तो उसमें सुख दुख मोहात्म के सुख दुख मोहात्मक है, तत्व है, तो उसी में सुखी दुखी, कभी सत्व के साथ मिलता है सुखी हो जाता है, कभी रजोगुण के साथ मिल जाता है दुखी हो जाता है, कभी तव गुण के साथ मिल जाता है एकदम मूढ़ बेहोश हो जाता है, कुछ तो लेता ही नहीं पीता है। तो सुखी दुखी मूढ़ोहम अस्मी, तीनों रूपों जब संघ तो यही संघ है। देखिए संघ क्या हुआ, इसके साथ जो तादात्म्य है एक